Selamun aleyküm arkadaşlar. Yukarıda yazdığım arkadaşlar gelirlerse onların bir ara değerlendirmesini alacağım. Gelmezlerse bakalım. Yaklaşık bir yıldır Kur'an'ı başından aldık okuyoruz. Başından aldık derken, evet başından aldık derken eskiden olduğu gibi Bakara suresinden başlamadık. Nuzul sırası diyebildiğimiz surelerin inişine ait sıralama düzeninden başladık. Her ne kadar sıralama düzeniyle ilgili ufak tefek ayrılıklar varsa da onlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Zaten peygamber zamanında derlenmemiş, toplanmamış Kur'an'ın sonradan derlenip toplanması anında bazı tartışmaların olacağı, işte şu sure şu tarihte indi, bu sure bu tarihte indi gibi tartışmaların olacağı muhakkaktır. Ancak onlar toplanan ayetlerin, Kur'an'ın içine gelen ayetlerin, surelerin tartışması değil, sadece sıralamasıyla ilgiliydi. Bir yıl, iki yıl veyahut da üç yıl, beş yıl gibi çok uzun olmayan, kısa dönemlerle farklılıkları arz eden konular. Gördüğünüz gibi okumamız anında hiçbir insicamı bozmadı. Mekke'deki yaşanan olaylara paralel olarak surelerin konuları, anlattığı olaylar, ele aldığı konular, vurguladığı vurgular çok çarpıcı bir şekilde peygamberin Mekke devrini, Mekke hayatını bilenler için çok canlı bir şekilde surelerde canlandığını görmekteyiz. Bunu gördük. Özellikle surelerin anlamlarını tarihi olaylarla birleştirip anlattığımız zaman gördük ki yaşanan bir hayat üstüne inen Allah'ın ayetleri, o hayata ait konuları temelinden incelemiş ve Müslümanların, peygamberin ve karşısındaki inkar edenlerin, Mekkelilerin düşünceleri üzerine inerek onları alt üst etmiştir. Şu anki diziliş sırasındaki gibi Bakara suresinden başlayarak, Fatiha suresiyle başlayıp Bakara suresinden devam ederek okumuş olsaydık, bir Mekke dönemine, bir Medine dönemine geçecektik. Böylece geliş geçişlerde devletlerini kurmuş Müslümanların konumlarıyla, devletlerini kuramamış, henüz o noktada olamamış Müslümanların konumları arasındaki konu farkları, düşünce farkları, eylem farkları, kavram farkları birbirine girmiş olacaktı. Ve böylece Kur'an'ın bir insan ömrünün doğumdan ölümüne kadar süren bir hayat içerisindeki gibi, peygamberin de peygamberliğinin doğduğu ve peygamberliğin bittiği döneme kadarki süreç içindeki peygamberin değişik konumlarına göre, değişik yapılarına göre anlattığı, konuları ele aldığı, hükümler gönderdiği, Allah'ın ayetleriyle Kur'an'a dizildiği, surelere dizildiği bilgilerin karma karışık olması ve bir oradan bir oradan rastgele seçilmiş olması bize o hayatı temelden öğretmiyor. Ama nuzul sırasıyla okuduğumuz zaman sanki bir bebeğin büyümesi, gençlik olması, delikanlılık olması, olgunlaşması gibi bir yaşamın doğumundan ölümüne kadarki olan sürecindeki gibi biz peygamberin peygamberliğin başladığı andan itibaren meydana gelen olaylarla birlikte bir yaşam içerisinde Kur'an ayetlerinin nasıl teşekkül ettiğini gördük. Bu okumalar çerçevesinde şunu gördük ki bir tarih süreci içerisinde Allah'tan gelen ayetleri okuduğumuz zaman gayet güzel bir şekilde konuları yaşamın gerekleriyle, tartışmaların gerekleriyle, mücadelelerin gerekleriyle Allah'ın ayetlerinin o yaşam üzerine indiğini ve o yaşam içerisinde bir anlam ifade ettiğini ve bu anlamı da çok güçlü bir şekilde hissettiğimizi gördük. Bizim yaşamımızla yan yana getirdiğimiz zaman olayları, o yan yana gelişte, yaşamımızdaki yan yana gelişte de ise şunu gördük ki aslında şu anki konumumuzla Mekke'deki konum arasında, peygamberin Mekke'deki yaşantısı arasında hiçbir fark yok. Bizim yaşamımızla Resulullah'ın yaşadığı hayat arasında, Mekke'deki hayat arasında bir fark yok. Sadece biz şu anda fikir çatışmalarının çok şiddetli depremler halinde yaşandığı bir dönemi yaşamıyoruz. Fark orada. Yani daha Mekke yıllarının başlarındayız. Evet, şimdi ben bu Mekke sureleri okumalarının arkasından şöyle kısaca notlar aldım. Bu notlarla birlikte bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Hepimiz şunu biliyoruz ki, peygamberimizin iki dönemi var. Bir Mekke'deki dönemi, bir de Medine'deki dönemi. Peygamberimiz Medine'ye hicretinden sonra Mekke'yi fethetmesine rağmen Mekke'ye dönmedi. Hatta öyle ki gelen rivayetlerde, hadislerde hicretten sonra geri dönüş yoktur diye Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabelere de yasakladı. Yani öyle bir konu var ki ortaya da aslında Allah'ın yolunda yürüyen insanların karar verip kendi memleketlerini, kendi evlerini, kendi bahçelerini, kendi mallarını, mülklerini, kendi memleketini terk ettikten sonra tekrar orayı ele geçirse bile oraya geri dönmemesi gerektiği ve orayı ele geçirmenin sanki bir mal hırsı, bir memleket sevdalısı, bir efendim mülk hırsı, bir memleket hasreti olmasının önüne geçilircesine sanki böyle bir duygunun kesinlikle yasaklanır oluşunun gösterilmesi gibi, yaşantıya aktarılması gibi Peygamberimiz Mekke'nin fethinden sonra bile hem kendisi hem de Müslümanlara şunu dedi, hadislerde görüyoruz. Hicretten sonra geri dönüş yoktur. Bazıları Mekke fetholduktan sonra Mekke'ye gitmek istedi. Resulullah bunu söyledi ve yasakladı. Mekke'nin fethinin anlamının sürüldükleri memleketlerinden ve o memleketteki mallarından, mülklerinden Allah için fedakarlık yaparak uzaklaştıktan sonra oraya geri dönüşün, sanki o mallara, o memlekete tekrar sahip çıkma anlayışının vurgulanır olmasını yasaklar gibi oraya dönüşü istemedi ve oraya gitmedi ve Müslümanların da gitmesini istemedi. Bu çok anlamlı bir şey. Yani bir insan Allah için ailesini terk etmiş, memleketini terk etmiş, malını, mülkünü, evini, yerini terk etmiş, şehrini terk etmiş, kasabasını terk etmiş. Mecbur bırakıldığı için, isteyerek değil. Elbette Mekke'deki inkarcılar Müslümanlara rahatlık verseydi veya herkes tebliğ edildiği zaman İslam'ı kabul etseydi, kimse hicret etmeyecekti. Ama orada bir zorluk gösterdikleri için, oradan hicret eden bu Müslümanlar, Allah için burayı terk ettikleri için, geri dönüşlerinde, orayı fethedişlerinde, asla temelli geri dönmeyerek, biz Allah için terk ettiğimiz yere, sanki memleket hırsıyla geri döndük, teslim aldık gibi, sanki ailelerimiz için, sanki oradaki malımız, mülkümüz, evimiz, barkımız, yerimiz için orayı fethettik. Algısını, bilgisini, bilincini vurgulattırmamak için oraya geri dönmediler. Anlayabiliyor musunuz? Bu çok anlamlı bir hikaye. Eğer düşünseniz, eğer düşünebilirseniz bu öyle anlamlı bir hikaye ki Allah için terk edilene geri dönmemek çok önemli bir kavram. Kadir edebiliyor musunuz? Allah için terk edilene geri dönmemek. Yani arkada göz bırakmamak. Bu her şeye yansıyor. Her şeye. Memleketimden Allah için çıktım, geri dönmüyorum. Ailemden Allah için çıktım, geri dönmüyorum. Malımı Allah için verdim. Ona bir daha bakmıyorum. Geri dönmüyorum. Benimdi demiyorum. Evimden Allah için çıktım, geri dönmüyorum. Şehrimden Allah için çıktım, geri dönmüyorum. Allah için çıktığım her şeyden, vazgeçtiğim her şeyden tekrar geri dönerek oralarda gözüm kaldığını, oralarda kalbimin kaldığını, sevgimin kaldığını hissettirmiyorum. Ne kadar anlamlı, görüyor musunuz? Arkasından bakmıyorum. İşte Mekke ve Medine'nin ayrılmasında böyle bir özün, böyle bir hikayenin, böyle bir sevdanın, böyle bir bilincin, bilginin, şuurun o yaşantıya damga vurduğunu görüyoruz. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar, egemen olmadıkları bir toplumdan, egemen olabilecekleri bir topluma gittiler. Ve egemen olmadıkları toplumu egemenlikleri altına aldılar ve asla oraya geri dönmediler. Bu çok önemli. Mekke döneminde inen ayetler arasında sıkça adından söz ettiren kavimler var. Bu kavimler arasında peygamberler var, kavimler var. Bu peygamberler ve kavimler arasında çok farklı algılar, çok farklı özetler var. Mesela Nuh'tan bahsediliyor. Tufan oluyor, bitiyor, ondan sonra bir şey yok. Nuh'la ilgili herhangi bir şey yok. Kesiliyor sanki orada. Nuh kavmini tufanda terk ediyor. İnananlarla birlikte kavmi boğuluyor sularda, tufanda ve Nuh kurtarılıyor. Ama o kurtarıldıktan sonraki hikayesi yok. İbrahim'e bakıyoruz. İbrahim, Nemrut'la olan mücadelesinde hicret var. Hicretten sonraki bazı olaylar var. Anlatılıyor. Yine Musa'ya bakıyoruz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi var ve Musa'nın Firavun'la mücadelesinin arkasından Firavun'un yok oluşu var, Musa'nın kavminin sapışı var. Hud'a, Semud'a, Lut'a bakıyoruz. Şuayb'a bakıyoruz. Toplumları helak edilmiş, helak edildiği ana kadar anlatım var. Ondan sonra bir şey yok. Bir şey anlatılmıyor. Salih'e, Hud'a ne oldu? Nuh'a ne oldu sonra? İbrahim'e ne oldu? Yusuf kardeşleriyle buluştuktan sonra ne oldu? Bunları çok ayrıntılı bilmiyoruz. Bize bildirilen konulara bakıyoruz. Bize bildirilen konularda özler var. Teferruat yok. Mesela Süleyman'a bakıyoruz. Süleyman'ın hikayesinde bir imparatorluk var, bir güç var. Önce o bize tanıtılıyor. Öyle bir imparatorluk, öyle bir güç ki sormayın. Fırça saraylar var. Yemen kraliçesi Belkıs'ı anında teslim alan, anında esir alıp saraya getirenler var. Güç var yani. Korkunç bir güç. Ama o iktidarın, o gücün, o saltanatın, o rüzgarlara emreden, kuşlara hükmeden, inlere ve cinlere, ifritlere hükmeden o saltanatın bir kurt tarafından yendiğini ve bu yenilişin, bu yıkılışın ancak devletin yıkılmasından sonra anlaşılabildiğini, bu kurdun anlaşılabildiğini görüyoruz. Şunu görüyoruz ki anlatılan bütün olaylarda bizim için insanlık hayatında önemli derslerin, önemli dönüm noktalarının vurgulandığını görüyoruz. O Nuh'tan, Adem'den, Nuh'tan, İbrahim'den, Lut'tan, Musa'dan ve İsa'dan, Semud'dan, Hud'dan anlatılan, Yunus'tan anlatılan bölümlerde, özellikle vurgulanan bölümlerde, insanların hayatında meydana gelebilecek olağanüstü hasilerde, bizim için, bizim de hayatımızda meydana gelebilecek dönüm noktalarının anlatıldığını görüyoruz. Gerisine teferruat gibi bakıldığını ve gerisinden de çok laf edilmediğini görüyoruz ayetlerde. Ama her peygamberde farklı bir özelliğin, farklı vurguların ortaya çıktığını görüyoruz. Mekke surelere baktığımız zaman, Mekke surelerde ortaya çıkarılan esasları şöyle ele aldığımızda, bunları şöyle sıralayabiliriz. İnsanın gerçeği, yaratıcının gerçeği, dünya yaşamının gerçeği, kullara kulluğun reddi, bütün nimetlerin paylaştırılması ve insanlıkta meydana gelen sapmaların nedenleri. Bu saydığım konular çerçevesinde Mekke'deki surelerin teşekkül ettiğini görüyoruz. İnsanın gerçeği, insan yaratılmıştır. Hangi esaslar üzerinde yaratıldığını, hangi amaçla yaratıldığını ve ne tür bir şekilde yaratıldığını vurgulayan ve gerçeğini ifade eden, ortadaki bütün söylentilere karşılık, felsefecilerin, farklı dinlerin söylentilerine karşılık, Allah'ın insana onu nasıl yarattığını anlatan, Allah'ın sözünden anlatılan bir gerçeğin hikayesini görüyoruz. Yaratıcının gerçeğini Allah'ın ayetleriyle bizzat kendisinden öğreniyoruz. İnsanın kendi tasarımlarıyla, kendi kavramlarıyla, İnsan tarafından üretilen fikirlerle Allah şöyledir, Allah böyledir, Allah'ın gücü şöyledir, Allah'ın sıfatları böyledir, Allah'ın özellikleri böyledir, biz şuna Allah deriz, buna demeyiz gibi bir sürü anlatımların dışında yaratıcı kendi gerçeğini bize anlatıyor. Dünya yaşamının gerçeğini. Doğumumuzdan ölümüne kadar geçen, ortalama 60-70 yıl olan, 80-90 yıl olan bir hayatın hangi amaçla yaşandığını, niçin yaşanıldığını çok çarpıcı bir şekilde bize Allah anlatıyor. Şu anda felsefe kitaplarına baktığınız zaman veya farklı dinlere baktığınız zaman bütün bunlar üzerine duruyorlar. Bilime de baktığınız zaman bunlar üzerine duruyor. Bugünkü bilimsel çalışmalar, teoriler, tezler, antitezler, hipotezler hepsi yaşamın gerçeğiyle alakalı veya yaratılışın gerçeğiyle alakalı veya insanın gerçeğiyle alakalı konular üzerinde duruyor. Felsefe dediğimiz zaman, bilim dediğimiz zaman, dinler dediğimiz zaman, Kur'an bu gerçekleri Allah'ın sözüyle bize hatırlatıyor. Kullar insanın, yaratıcının, yaratılışın ve dünya yaşamının gerçeğini kendilerine göre akli muhakeme yoluyla üretebilirler fikir olarak. Tezler, hipotezler, antitezler öne sürebilirler. Bilimsel çalışmalar yapıp değişik fikirler öne atabilirler. Veya insanlar tarafından üretilmiş dinler kendilerine göre bir şeyler söyleyebilirler. Bütün bu söylemlerin kaynağı insandır. İnsan kendi gerçeğini kendisi anlamaya çalışmaktadır. İnsan yaratıcının gerçeğini anlatmaya çalışmaktadır. İnsan yaşadığı hayatın gerçeğini kendisi anlamaya çalışmaktadır. Felsefede, bilimde, tez ve antitezlerde, teorilerde, kuramlarda bu böyledir. İnsan kaynağı insandır ve insan kendi kendini anlatmaya çalışır, yaratılışı anlatmaya çalışır, dünya yaşamının gerçeğini anlatmaya çalışır. Ama insan kendi gerçeğinde şu gerçeği görmezlikten gelir. Bilgisinin sınırlı olduğunu, yaratılışta kendisinin olmadığını, dolayısıyla yaratılışta kendisi yokken nasıl kendi yaratılışını bilebileceğini bilmez. Bu konuya hiç eğilmez. Allah bu özü bir sorguyla sen orada mıydın yaratılışta ki bilmeden konuşuyorsun diyerek insana bu gerçeği yüzüne çarpar. Sen orada mıydın? İnsana insanın kulluğunu reddeder. Bu çok önemli bir kavramdır. Hala insanların çözemediği, hala insanların bu problemi ortadan kaldıramadığı bir gerçeğiyle yaşamaktayız. Halbuki Allah Adem'den Muhammed'e kadar getirdiği bütün dinlerde, sadece bir din zaten. O zaman şöyle diyelim. Allah Adem'den Muhammed'e kadar gönderdiği bütün elçilerle tek bir özü insanlara hatırlatmakta ve insanlara bu konuda kendi gerçeklerine göre hareket ederken asla bir kulun diğer kula hükmetmesini, bir kulun diğer kulun emrine girerek, ona itaat ederek, severek ve isteyerek kulluk yapmasını istememektedir. Yani Allah şu özü Adem'den Muhammed'e kadar bütün elçileriyle insanlara söylemektedir. Dünyadaki yaşamın gerçeği, dünyadaki imtihanınızın gerçeği, dünyadaki varlık nedeninizin gerçeği size insan olurken verdiğim özgür iradenizi ve yeteneklerinizi dünyada yaşarken bir insanın emrine verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Veya yeteneklerinizle, özgür iradenizle başka insanları kendi emrinize alacak mısınız, almayacak mısınız? İşte bunun sınaması yapılmaktadır. İnsanda iki tane yön var. Doğruluk yönü, eğrilik yönü. Doğruluk yönü insanın kendini insan bilmesi ve kendisi gibi olan diğer insanları da insan olarak görmesi. Eğer insan kendini insan olarak bilirse o zaman Allah şunu söylüyor. Ey insan, sen özgür yaratıldın. Hiçbir varlığın egemenliğine giremezsin ve hiçbir varlığı egemenliğine alamaz. Eğer sen insan olarak bu gerçeği kendi benliğinde, kendi özünde hissedersen, hiçbir zaman başka bir insanın emrine girmezsin, ona itaat etmezsin, onun kulu olmazsın. Kendini insan kabul ettiğin zaman. Bunun yanında senin gibi insan olarak yarattıklarımı da insan olarak gördüğün zaman o insanları kendi emrine almazsın, kendi egemenliğine almazsın. Onların da bir insan olduğunu bilir, ona göre sayar, ona göre ölçülü davranır ve ona göre davranırsın. Adaletli olursun. Bu iyi yanın. Kötü yanın ise bunun tam tersini yaparsın. Kendinin insan olduğunu unutur, başkalarının gücüne ram olursun ve başkalarını kendi egemenliğine alarak tağutlaşırsın. İşte yaşamının gerçeği bu. Adem'den Muhammed'e kadar gönderdiğim dinin özü bu. İnsana insan olduğunu ve kendisi gibi yaratılan insanların da insan olduğunu hatırlatmak. Çünkü görülmektedir ki bazı insanlar insan olduğunu unutarak kendilerini başka insanların emrine sokmakta, insanlar insan olduğunu unutarak başka insanları kendi egemenliğine alarak onların üzerinde hükmetmekte, onları insan yerine koymamaktadır. İşte bu noktada ben, diyor Allah, Mekke surelerinin gözünde Adem'den Muhammed'e kadar bir özü hatırlatıyorum. Ey insan, insanlığını unutma. İnsanlığını unutman imtihanın kaybıdır. Sen insanlığını unutursan kendini başka insanlara ram edersin, başka varlıklara ram edersin. Sen insanlığını unutursan gücün orantısına da başka varlıkları ve insanları egemenliğinde toplayarak, onların üzerine hükmederek onların haklarını çalarsın. Onun için ben Adem'den Muhammed'e kadar bütün insanlara gönderdiğim elçilerimle sadece insan olmalarını ve insanlıklarını hatırlatırım, diyor Allah. İşte Mekki surelerin özünde her mısrada haykırılan budur. Her mısrada öne çıkarılan budur. Mümin olanlar, Müslüman olanlar insan olmayı seçmişler ve insan olarak insan olmayı seçerek hiçbir kulu, hiçbir insanı kendi egemenlikleri altına almamaya ve hiçbir kula, hiçbir varlığa da ram olmamaya söz vermişler. İşte bu Allah'tan başka ilah koşmamaktır. Çünkü egemenlik hakkı, ilahlık hakkı sadece Allah'ındır ve bir insan Allah'tan başkasına ilahlık hakkı, yani egemenlik hakkı veremez ve Allah'ın ilahlık hakkını, egemenlik hakkını kendi üzerine alamaz. İşte verilen örneklere baktığımız zaman şunu görürüz. Firavun ve Nemrut, insanlar üzerinde ilahlık iddia eden, tanrılık iddia eden ve kendisinin insan olmadığını, onların üzerinde, insanlar üzerinde Rab olduğunu iddia eden insandır. Bu gerçek onların üzerine, onların yüzüne ve onların toplumuna bu gerçek Resuller tarafından en açık bir şekilde çarpılır. Siz de bir insansınız. Mekke'deki yaşayan halk gibi Semud'un, Lut'un, Salih'in halkı kendilerine başka tanrılar edinmişlerdir. İnsanlardan herhangi birini değil, kendilerine göre ürettikleri kavramları kendilerine tanrı ilan etmişlerdir. Böylece sapmışlardır. Halbuki Mekke'deki inen ayetlerin özünde bir şey haykırılmaktadır. İnsan yaratılmış varlıkların içerisinde farklıdır ve asla yaratılmış varlıkların içerisinde en yüce olan, en üstün olan melekler bile insan yaratılırken insanı yüceltmekle görevlendirilmiş, insana secde etmekle, yani onu kendilerinden üstün tutmakla görevlendirilmiştir. Allah'ın bu hükmüne sadece şeytan itiraz etmiştir. İblis itiraz etmiştir. Ama diğer melekler, ya Rabbi tamam biz kabul ediyoruz, sen bizden daha üstün bir varlık yarattın demişlerdir. Onu yüceltmişlerdir. İşte bu noktada Allah diyor ki, ey insan, ben seni meleklerden dahi üstün yaratmışken, yeryüzündeki varlıklardan, bildiğin bilmediğin varlıklardan daha üstün yaratmışken, sen hangi hak ve nedenle senden daha üstün yaratılmayan varlıkları kendine Rab dahil edersin? Sen hangi nedenle, hangi hakla? Bu kendi kendine inkardır. Bu kendi kendine hakarettir. Ben seni varlıklardan üstün yaratacağım. Hatta o varlıkların üstünde olan meleklerden üstün yaratacağım. Sen gideceksin, o yarattığın varlıkları kendine ilah edineceksin. Böyle şey olmaz. Bu kendi gerçeğini bilmemektir. Senin diğer varlıklardan üstün yaratıldığın gerçeğini bilmemektir. Bunu hissetmemektir. İşte Mekke'deki inen sureler ve ayetler insana bunu hissettirmeye çalışıyor. Şöyle etrafınıza bakın. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne kadar varlık varsa, bildiğiniz ve bilmediğiniz ne kadar varlık varsa, siz hepsinden daha üstün bir yaratılışa sahipsiniz. O varlıkların üstünde yaratılmış melekler bile Allah'ın emriyle sizi yücelttiler. Şeytan hariç, iblis hariç. Allah da o iblisi size düşman ilan etti. Buna rağmen siz hangi nedenle yıldızı, ayı, taşı, toprağı, geceyi ve gündüzü ve kendi kavramlarınıza ürettiğiniz birçok korkuyu ve sevgiyi kendinize Rab iddiaz edersiniz. Allah bize çok kısa bir ömür verdi dünyada. Öyle uzun zannetmeyin. 50-60-70 seneler çok önemli bir şey, sene değil. Sonsuzluk kavramı içerisinde hiçbir şey değil. Veya Allah'ın ayetlerinde dillendirdiği cennetteki ebedi yaşam veya cehennemdeki ebedi yaşam içerisinde hiçbir şey değil. Kısacık bir ömür için belli bir nedenle, belli bir hikmetle gönderilen ey insan, sen sana Rabbinin verdiği nimetleri niçin paylaşmazsın? Akıl verdi, paylaşacaksın. Muhakeme verdi, paylaşacaksın. Sevgi verdi, paylaşacaksın. Saygı verdi, paylaşacaksın. Ve nimetler verdi yeryüzünde. Yaşaman için paylaşacaksın. Nasıl havayı paylaşıyor isen, nasıl sahip çıkamıyor isen, bakın sahip çıkamadığınız bir şey var, hava. Kim olursa olsun paylaşmak zorundasınız. İnkar edenle birlikte soluyorsunuz. Sapanlarla, azanlarla birlikte soluyorsunuz. Havayı soluyamayan gidiyor. Yeryüzünde şöyle düşünün. Toprakları bir kısım insanların egemenlik altına alıp burası bizim, siz giremezsiniz dediği bir hal gibi. Veya yeryüzündeki nimetleri, verilen yiyecekleri, giyecekleri, şunları bunları, ne kadar şey varsa suyu, toprağı sahiplenip burası bizim, siz alamazsınız dediği gibi, şöyle insanlık bir yol bulsa da havayı sahiplense, şu kadar hava bizim, siz nefes alamazsınız dese ne olur? Düşünebiliyor musunuz? Ne olur? Hadi söyleyin, ne olur? İnsanlık bir teknoloji üretti. Yeryüzü nasıl paylaşıyorsa, suya nasıl paylaşıyorsa, gücü olanlar suyun başına oturup başkasına vermiyor, onları kuraklıktan öldürüyor ise, toprakları bir kısım insan ele geçirip diğer insanları oradan sürüp çıkarıyor ve ölüme mahkum ediyorsa, bugün Afrika'nın bütün zengin maden yataklarını, altınını ve diğer şeylerini, ki altın dünyanın en kıymetli madenleri ve Afrika'da bulunuyor en çoğu. Nasıl gücüyle insanlar gidip oradan o zenginlikleri toparlayıp sömürmek için insanlara güç sağlıyor ve oradaki insanları açlığa mahkum ediyorsa, yarın bir teknoloji üretip, örnekleyelim, dünyadaki havayı da, bu havalar bizim, size hava yok dediğini düşünün. Ne olur? İşte yine ölüm. Halbuki Allah diyor ki, bütün bu nimetleri ben verdim size ve bütün insanların hakkı vardır. İster inansın ister inanmasın. Yeryüzünde verilen bütün nimetlerin hakkı vardır her insan için. O nimetlerde her insanın hakkı vardır. Paylaşacaksınız. İnsanın kavga nedeni, insanın mücadele nedeni, insanın insanla restleşme nedeni sadece zulümdür. Ne demektir zulüm? İnsanın gerçeğini inkar etmesi. İnsanın kendini başka insanların kulluğuna vermesi, insanın başka insanları kendine kul sayması ve insanların Allah'ın verdiği nimetleri paylaşma yerine bencillikleriyle sahip çıkarak egemenlikler kurup buralar bizim demesi ve bu nedenle de birçok insanın Allah'ın verdiği bu nimetlerden faydalanmasını engellemesi zulümdür. İşte Allah dinini gönderirken diyor ki, ben insana gerçeğini hatırlatıyorum. Başkalarını kendine kul olarak zulmetme. Başkalarına kul olarak kendine zulmetme. Benim verdiğim nimetleri paylaşmayarak, sadece benim diyerek kendine zulmetme. Adil ol. Haddini bil. Sana kısacık bir ömür verdim. Bu kısacık ömründe kendine zulüm yaparak, bencillikle, hırsla kendine zulüm yaparak hayatını bitirme. İşte Mekke'deki surelerde bu bilinç, bu öz insanlara çok çarpıcı şekilde verilmektedir. Yine Mekke'deki ayetlerin özünde rüsumları görüyoruz. İnsanların değişik konularda saptıklarını görüyoruz. Sapma nedenlerine baktığımız zaman şöyle kısaca özetleyebiliriz. 1. İnsanın kendini kutsallaştırması. Şu veya bu nedenle tarihe baktığımız zaman insanlardan bir kısmı kendini kutsallaştırmış. 2. İnsanın kendini acizleştirmesi. Yani bir kısım insanı kutsallaştırarak kendini aciz konuma düşürmesi. Böylece kulluğuna razı olması. İnsanların insanlara kulluk etmesi. İnsan kendini acizleştirirse karşısındakini güçlüyü ilahlaştırır. İnsan kendini kutsallaştırırsa kendini ilahlaştırarak diğerlerini kullaştırır. Bir hırs. Bütün varlıklara sahip çıkma hırsı insanların sapma nedenleri olmuştur. Bugün bizim çok dilimizde doladığımız hidayet kelimesi aslında Kur'an'ın kendisidir, vahiydir. Allah'ın emirleridir. Allah'tan gelen bilgilerdir. Onun için Allah sık sık şunu söyler. Ben dilersem hidayet ettiririm, dilersem ettirmem. Hidayet kelimesinin vahiy olduğuna bakarsak, görürsek şunu görürüz. Allah vahiyini dilerse gönderir, dilerse göndermez. Yani dilerse hidayetini insanlara sunar, dilerse sunmaz. Ve insanlar özgürdür. Allah'ın sunduğu hidayeti dilerse kabul eder, dilerse etmez. Baskı yoktur. Çünkü baskı imkanı ortadan kaldırır. Onun için Allah asla şöyle demez. Ben mutlaka hidayet ettirenimdir demez. İstersem ettiririm ama ettirmem anlamında ayetler gönderir. Gücüm yeter. Biz istersek onlara hidayet ettiririz diye sık sık ayetlerini gönderir. Fakat insana özgür bırakmıştır ve insan seçimiyle Allah'a hesap verecektir. Allah orada adaleti asla ortadan kaldırmaz. Kendi istek ve arzuyla hidayet eden, hidayete evet diyenle kendi istek ve arzuyla karşı çıkana engel olmaz. İsterse engel olabilirdi. Mekke surelerin özünde bu gerçekler sunulurken Allah hemen hemen her konuda, hemen hemen neredeyse iki ayetten birinde, yani %50 söz içinde kendisinin her şeye hükümran olduğunu, tüm varlıkları kendisinin yarattığını ve kendinden başka hükümran olmadığını vurgular. Böylece Mekki surelerinin özelliğine baktığımız zaman Allah'ın hükümranlığını vurgulayan yapıyı, çatıyı, biz egemenliği bütün ayetlerde hissederiz. Allah'ın hükümranından başka hiçbir hükümranlığı kabul etmemek bu dinin özüdür. Yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'tan başka hükümran yoktur ve bir insan, insan olarak kendi gerçeğini kabul ettiği zaman şuna inanmalıdır ki kendisi ilah değildir ve kendisini yaratan Allah bütün yarattığı varlıkların üzerinde hükümrandır. Bunu kabul edip ona göre hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla bu dinin temel felsefesi, bu dinin temel ilkesi Allah'ın hükümranlığından başka hiçbir hükümranlığı kabul etmemektir. Sonra bu hükümranlık içinde dünyaya ve kendine dönerek Allah'ın insanlar içinde yeryüzünde verdiği değerleri, malı, mülkü, zenginliği paylaşmaktır. Çünkü kısacık bir ömür vardır. Bu ömür içerisinde biriktirmek, çoğaltmak değil, paylaşmak ve üzerinde Allah'ın kendisine verdiği zenginlikleri insanlarla vererek artırmaktır. Allah buna artırmak denir. Nerede artar? Cennette. Bencil, çıkarcı duygularıyla çıkarımlar yaparak aklını, güçlü varlıkları yaşamına hükümran kılarak sapmamak, hırslarıyla dünyadaki zenginliklere sahip çıkıp her şeyi kendinde toplayarak sapmamak bu dinin özlerindendir. İşte günümüze bakıyoruz. Günümüzde mesela bütün toplumlara egemen olan anlayış, liberalizm ve kapitalizm anlayışı, bırakın yapsınlar, bırakın gitsinler anlayışı veya kültürümüze bakın, kültürümüzde sürekli söylenen sözlere bakın, atalar sözü haline gelmiş. At binenin kılıç kullananın. Ne demek? Kim maharet sahibiyse, ata binebiliyorsa, kim kılıca kullanabiliyorsa o onundur. Kılıç da onun, at da onundur. Peki öbür insana paylaşma var mı? Yok. Bilmiyorsa hakkı yoktur. Veya atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani kafasını çalıştıran, erken davranan, meseleyi kapan, alıp gider. Peki paylaşım var mı bu sözlerin içerisinde? Hayır. Liberalizmin veya kapitalizmin bırakın yapsınlar, bırakın gitsinler anlayışına aynen tıpatıp uyar. At binenin kılıç kuşanan. Kapitalistler de öyle diyor. Kafası çalıştıran, hani Amerika'ya öyle diyorlar. Fırsatlar ülkesi. Fırsatları değerlendirebilen, kafayı çalıştırabilen, bu işi becerebilen alır götürür. Dünyanın en fakiriyken en zengin olabilir. Hiç fark etmez. Paylaşmasına da gerek yoktur. Halbuki Allah'ın ortaya koyduğu, Kur'an'daki Mekki sureler içerisinde ortaya koyduğu özel geldiğimiz zaman, sevmek, saymak ve paylaşmak bu dinin özüdür. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek, insanları saymak, Allah'ı saymak ve Allah'ın verdiği bütün nimetleri, insanın ister kendinde olsun, ister dışından elde ettiği nimetler olsun, bütün bunları insanlarla paylaşmak bu dinin özündendir. Sevgisizliği öne çıkaran, saygısızlığı öne çıkaran ve paylaşımsızlığı öne çıkarıp da dünyevileşen bir kavram Mekke sureleri içerisinde reddedilmiştir. Kapitalizmin anlayışı, bırakın yapsınlar, bırakın gitsinler anlayışı dünyevileşmektir. At binenin kılıç kullanan anlayışı dünyevileşmektir. Atı alan Üsküdar'ı geçti, oho anlayışı dünyevileşmektir. Bencillik ve hırsla yapılan, insan arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı kaybettiren her şey Allah katında kabul edilmez. Allah'ın gönderdiği vahiyin özünde Allah'ı ve yarattıklarını sevmek, Allah'a ve yarattıklarına saygı duymak, Allah'ın yarattıklarıyla sahip olduğumuz değerleri paylaşmak, yani sevgiyi, saygıyı paylaşması olan tüm değerleri insanlar arasında yaygınlaştırmak bu dinin temel ilkesidir. İşte bu özler Mekke'de, Mekke döneminde inen ayetlerin özünü vurgular. Onun için biz Mekke'deki Müslümanların tavırlarına, davranışlarına baktığımız zaman, Allah'ın verdiği nimetleri paylaşırken, sevgiyi paylaşırken, saygıyı paylaşırken hiçbir zaman şuna bakmamışlardır. Şu putperest, şu Müslüman, şu Yahudi, şu Hristiyan. Asla. Sadece zulme karşı çıkmışlardır. İnsanların haklarını alanlara, çalanlara, çırpanlara karşı çıkmışlardır. Darun Nedve ile Müslümanların mücadelesi bu nedenledir. Çünkü Darun Nedve, Kabe'ye doldurduğu putların arkasına sığınarak, insanlar arasında haksızlık yapmakta, Allah'ın insanlara verdiği, paylaşın diye verdiği nimetlere sahip çıkmakta, insanları köleleştirmektedir. İnsanları kullaştırmaktadır. Değilse Kabe'ye doldurulan putların hiçbir anlamı yok. Şunu unutmayın. Kur'an'da işte Mekke sureleri okuduk. Allah'ın hiç Menat'ı karşısına alıp, muhatap alıp Menat hakkında bir söz söylediğini gördünüz mü? Veya Lat hakkında, veya Uzza hakkında, veya İsaf hakkında, veya Nail hakkında. Kabe'ye doldurulan putlar hakkında Allah'ın bir söz söylediğini gördünüz mü? Hayır, sadece şöyle der. Onlar hesaba çekilirken onlar diyeceklerdir ki, ya Rabbi biz bunların bize taptıklarından haberimiz yoktu. Biz onlara bir şey demedik. İşte taştan tahtadan oydun bir put yaptın. Taşın ne kabahati var, tahtanın ne kabahati var? Veya Lat dediğin bir kişi, tarihte yaşamış herhangi bir kişi, toplumun sevgisinden kaynaklanan, saygısından kaynaklanan bir anlayışla gelmiş oraya putu yapılmış, bu bizim tanrımızdır denmiş. Lat'ın ne kabahati var? Veya Menat, tarihi rivayetlere baktığımız zaman Menat farklı bir insan. Çölde gelip geçen insanlara yemek vermek için, su vermek için bir taşın kovuğunu yer edinmiş ve oraya yemekler bırakarak, sular bırakarak gelip geçen yolcuları besleyen bir insan. Tarihi rivayetlere baktığımız zaman. Bir gün ölmüş. İnsanlar bakmış ki orada su yok. Yemek yok. Ne oldu? Oraya koyan insan Menat öldü. Araplar o kadar çok sevmiş ki bu insanı. O taşı almışlar, gelmişler, Kabe'ye yerleştirmişler onun anısına. Ve o taşa tapmaya başlamışlar. Taşın ne kabahati var? Menat'ın ne kabahati var? İşte bugün mesela Müslümanlar, tarihte kendilerini, kendi görevlerini yapmış bir sürü insan var ortaya da bu insanları kutsallaştırarak onlara neredeyse tapar hale gelmiş. Ve onların kabahati ne? Mesela biraz önce konular üzerinde dururken örnekleyelim. Ne demiştik? İnsanın kendini kutsallaştırması, insanın kendini acizleştirmesi demiştik. Şimdi bakınız, sahabe kendisini kutsallaştırdı mı? Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki hayır. Peki bugünkü Müslümanlar sahabeyi kutsallaştırdı mı? Diyeceksiniz ki evet. Peki bugünkü sahabe kendisini kutsallaştırmazken bugünkü Müslümanlar sahabeyi niçin kutsallaştırıyor? Veya sahabeyi kutsallaştırırken ne yapmış oluyor? İnsanlardan bir kısmını kutsallaştırıp kendilerini acizleştirmiş oluyorlar. Peki insanın buna hakkı var mı? İnsanlardan bir kısmını kutsallaştırmaya, kendisini aciz bırakmaya hakkı var mı? Bir insan kendi iç dünyasında, kendi fikrinde, kendi aklında bir kısım insanları kutsallaştırıp kendini acizleştirirse o kutsallaştırdığı insanların bir kabahati var mı? Elbette yok. Onun için biz çok dikkatli bir şekilde Mekke surelerinin özüne baktığımız zaman şunu görürüz. Allah hiçbir zaman direkt Menat'ı, Lenat'ı, Uzza'yı karşısına almaz. Onları kutsallaştıran, onları tanrılaştıran, onlarla kendi arasına, insanlarla kendi arasına onları sokan anlayışları tartışır. Bu yanlıştır diye. Yani putlarla uğraşmaz Allah. Putları muhatap kabul etmez. İnsanı muhatap kabul eder. Der ki insana, ey insan sen niçin putlaştırıyorsun? O senin kendi acizleştirmekten kaynaklanan, kendi kutsallaştırmaktan kaynaklanan bir yanlıştır. O putu ortaya çıkaran insanlığa Allah konuşur ayetleriyle. Putla konuşmaz. Bak Firavun'la konuşmuyor. Ne diyor? Musa'ya, ey Musa, git o Firavun'a söyle. O azdı. Zalimlerden oldu. Onu uyar diyor. Ama biz Allah'ın Firavun'a kendisi ayet göndererek kendisi bizzat muhatap olarak konuştuğunu görüyoruz mu? Hayır. Çünkü işin özünde ne var? İşin özünde insan var. İnsan kendisini bildiği zaman, Allah'ın bildirdiği gerçekte bildiği zaman, insan kendi gerçeğini tanıdığı zaman iki şey yapmayacak temelde. Kendi iş dünyasında. Bir, kendinden başka, kendisi dahil, kendisini de ve kendinden başka varlıkları asla kutsallaştırmayacak. Bu ilahlaşmak ve ilahlaştırmaktır. İki, kendini asla aciz görmeyecektir. Acizleştirmeyecektir. Çünkü acizleştirdiği gün kendini diğer varlıkların karşısında acizleştirdiği gün onları kutsamış, onları ilahlaştırmış olur. Ve bunu yapan insandır. Şimdi bir insan, mesela ben, çeşitli nedenlerle, sevgiyle, korkuyla veya başka nedenlerle herhangi bir insana kutsallık vermişsem kendimi acizleştirerek, o insanın bunda bir kabahati yok ki. Belki hiç haberi olmayacak. Mesela İsa'ya tanrılık veren Hristiyanların varlığından İsa'nın haberi yok. İleride okuyacağız Maide suresinde. Allah ona soracak. Ya İsa, sen mi söyledin onlara anneni ve kendini ilah edinin, annemi ve beni ilah edinin, bana tapın, anneme tapın diye sen mi söyledin? Haşa ya Rabbi. Sen de biliyorsun ki ben onların içindeyken böyle bir şey söylemedim. Bu onların kendi kuruntuları, benim haberim yok diyecek. Yarın bir taş da bir toprak da böyle diyecek. Veya ben, mesela ben Resulullah'ı kutsadım, ilah yerine koydum. Örnekleyelim. Yarın Peygamberimiz diyecek ki ya Rabbi sen de biliyorsun ki ben hiçbir zaman insanlara mümin olun derken beni de kutsallaştırın, Allah'a kutsallaştırmış gibi, kutsallaştırdığı gibi demedim ki. Onların kendi zanlarından ibarettir. Ben de, sen de biliyorsun ki ben de basit bir kulum, aciz bir kulum. Sen ne bahsetmişsen ben oyum diyecek. Ayetlerinde söyletmiyor mu? Ben de sizin gibi basit bir insanım dedirtmiyor mu? Şimdi bazıları mesela toplumda bunu söylediğin zaman vay sapık peygambere basit dedin diyecek. Çünkü onların kafalarında kutsallaştırılmış peygamberler. Peki peygamberin bunlar kabahati var mı? Yok. Veya işte mezhep imamları var ortaya da. Kendi kendilerine mücadelelerini vermişler kendi zamanlarında. Bin bir zorluklarla. İmam-ı Azam'ın hayatına bakarsan hem ticaret yapmış, hem iş yapmış, hem mücadele vermiş, hem siyasi mücadele vermiş. Emevilerle karşı karşıya gelmiş. İmam Zeyd'e biat etmiş. Şu meşhur 12 imamdan birine. Şah'ın saydığı 12 imamdan birine. İmam Zeyd'e biat etmiş. Bu nedenle takibata uğramış. Tutuklanmış. İşkence görmüş. İmam Şafii aynı şekilde. İmam Malik aynı şekilde. Kendi hayatlarının mücadelesini ilahlaşmamak ve ilahlaştırmamak, yani kutsallaşmamak ve kutsallaştırmamak adına ömürlerini vermişler. Ama bugünkü insanlara bakın, onlara değer biçerken hangi değerlere biçiyorlar ve onlar karşısında kendilerini hangi değere düşürüyorlar? Şimdi bugünkü insanların onlara verdiği değerle kendi değerlerini düşürüsünde onların bir kabahati mi var? Onlar bunlardan masum. Sorun insanın kendisinde. İşte Mekki surelerdeki ayetler sorunun insanın kendisinde olduğunu vurguluyor. Onun için insana hitap ediyor. İnsana kendi gerçeğini hatırlatıyor. Ahiretteki hesap kavramıyla, dünyadaki sorgulamalarla insana kendi gerçeğini hatırlatıyor. Ve böylece bir kimlik ortaya çıkarıyor. İnsan kimliğinin doğru biçimde var olmasını sağlayan ayetler Mekki sureleri canlandırıyor, süslüyor ve insanların önüne koyuyor. Bir insan kimliği. Allah'tan başka hiçbir varlığı kutsamamış, kendisinde ve kendi dışındaki de Allah'tan başka hiçbir varlığı kutsamamış, Allah'ın dışında hiçbir varlığın yanında kendini acizleştirmemiş, acizleştirme düşüncesinde olmamış bir insan, ben insanım diye ortaya çıkan ve asla kendini ve diğer varlıkları Allah dışında kutsallaştırmayan ve ben insanım diye ortaya çıkan, asla Allah'ın karşısında hariç diğer varlıkların karşısında asla kendini acizleştirmeyen bir insan kimliği, bir insan kişiliğinin var kılınması olarak Mekke'deki inen ayetler bir farkındalık yaratıyor. Mekke'deki ayetlere baktığımız zaman bu önemli kavramların dışında insana, topluma barışın öne çıkarılmasını vurgulayan ayetlerin bolca gönderildiğini görüyoruz. Zaten İslam kelimesinin kullanılma nedeni bu. Selam kelimesinin kullanılma nedeni bu. Selam kökünden gelen İslam, esenlik, barış ve güven anlamına geliyor. Ben Müslüman oldum, ben esenliğe ve barışa teslim oldum, ben mümin oldum, ben güvenilir bir insan oldum. Yani ben mümin olduktan sonra benden hiç kimseye zarar gelmez, ben müminim. Bir insan ben müminim diyorsa şunu demek istiyordur. Benden hiçbir varlığa zarar gelmez. Ey insanlar ben müminim diyorsa bir insan, Mekke'deki inan surelerin kavramsal boyutunda baktığımız zaman bir insan çıkıp topluma ben müminim diyorsa şunu söylüyordur. Benden korkmayın artık. Ben mümin oldum. Benden size hiçbir kötülük gelmez. Hiçbir zarar gelmez. Bu konuda her türlü garantiyi veririm anlamına geliyor. Müslümanım ben. Ben artık bundan sonra kinle, savaşla, tehditle, zorbalıkla benim işim yok. Ben esenlik, barış ve güvene teslim oldum anlamındadır. İnsanlar arasında farklılık yaratmadan, Allah'ın verdiği nimetleri bencil hırslarımla kendimde toplamadan, Allah'ın yarattıklarına karşı sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı öne çıkararak ben barışın, esenliğin ve güvenliğin temsilcisi oldum anlamında insan kimliğini oluşturan bir ayetler bütünlüğünü görüyoruz Mekke'de. Hadislerde ve ayetlerde geçen ifadelerin özünden şunu gördük. Müslüman olan geçmişini terk etti. Nasıl yani? Geçmişinde biriken kinleri vardı. Geçmişinde yalan yanlış dostlukları vardı. Geçmişinde biriken düşmanlıklar vardı. Geçmişinde hırsları vardı, bencil duyguları vardı. Hepsini terk etti. Yeniden sıfırdan başladı. Esenliği, barışı, güvenliği öne çıkaran, kini, nefret silen, sevgiyi, saygıyı öne çıkaran, paylaşım değerlerini öne çıkaran bir kimlikle sıfırdan başladı. Tertemiz bir sayfa. Eski kitabı yırttı attı. Siccin, o yırtıldı. İlliğin yazılmaya başladı. Mekki surelerin sonuncusundaki, mutaffifindeki siccin yırtıldı, illiğin yazılmaya başladı. İşte bu farklı bir yaşamın, farklı bir çizginin, farklı bir anlayışın Allah tarafından Mekki surelerde yetiştirdiği insanın nasıl bir kimlikle, nasıl bir kişilikle ve kendisi için yazdığı ki siccini insan kendisi yazıyordu, illiğinde kendisi yazıyordu. Her ne kadar biz ona melekler yazıyor diyorsak da işin özünde insan kendisi yazıyordu onu. Kendi düşünceleriyle, kendi yaşamıyla siccini yazıyordu. Kendi düşünceleriyle, kendi yaşamıyla illiğini yazıyordu. Bugünkü düşünceler içerisinde hemen hemen herkesin kullandığı fakat genelde farklı anlamlarda kullanılan işte mizan denilince veya sırat denilince bugünkü toplumda işte bir köprü, sırat köprüsü, bir mizan, işte terazi akla geliyor. Bütün bunlar sembol. Ama bu semboller Hristiyanların ikonlaştırdığı gibi bir sırat köprüsü veyahut da bir terazi kefesi değil bunlar. Mekki surelerin gözüne baktığımız zaman sıratın Allah'ın ortaya koyduğu yol olduğu mizanında o yolu tanzim eden, o yolun yasalarını belirleyen vahiylerin olduğudur. Mizan vahyin kendisidir, sıratsa Allah'ın yoludur. İşin özünde bunlar Mekki sureler içerisinde defalarca anlatılarak, vurgulanarak bize gösterilmektedir. Mekke ve Medine dönemlerinde ayrılan peygamberin hayatında Mekke döneminde zekat emrediliyor. Aslında Tevbe suresinin 60. ayetinde emredilen şey zekat değil, sadaka. Arapçasına bir bakın. Kur'an'da eğer Mekke sureler içerisinde infak diye geçen ayet çevrilmiş, meal edilmiş ifadelere baktığımız zaman zekattır. Bizatihi zekat ismiyle gelen bütün ayetler Mekke'de gelmiş, Medine'de zekatla ilgili hiçbir ayet gelmemiş. Ama bugünkü insanların kafasına baktığınız zaman sanki Mekke'de gelen zekat ayetlerini sadaka olarak anlıyor, Medine'deki gelen de zekat diyor. Halbuki Medine'deki gelen sadakalar diye başlıyor. Tevbe suresinin 60. ayetine bakınız. Ancak hangi nedenlerle olursa olsun, ayet nasıl gelirse gelsin, sadaka veya infak veya zekat ayetlerinin ortak özelliği şu, paylaşımın öne çıkarılmasıdır. Allah'ın verdiği nimetlerin paylaşımının öne çıkarılmasıdır. Onun için konunun başından beri söylüyorum. Paylaşım deyince Allah'ın verdiği nimetler akla geliyor ve bu nimetler sadece mal mülk değil. Aklın paylaşılması, mahkemenin paylaşılması, fikirlerin paylaşılması, sevginin paylaşılması, saygının paylaşılması ve Allah'ın verdiği diğer varlıkların, yeryüzü varlıklarının, malın, mülkün paylaşılması hepsi zekat olarak geçiyor. Paylaşım değerleri olarak geçiyor. İşte bu paylaşım değerlerinde iki tane kavram önümüze çıkıyor. Adına ister zekat deyin, ister infak deyin, ister sadaka deyin fark etmiyor. Mekke'de uygulanan paylaşımla Medine'de uygulanan paylaşım. Ben onun adına hepsine paylaşım diyorum. Zekat, infak, sadaka fark etmez. Mekke'de uygulanan paylaşım hesapsız ve nisap sonuna kadar. Orada hesap nisap yok. Sonuna kadar. Medine'de uygulanan paylaşımsa ise hesap ve nisap var. Hesabı nisabı yapan devlet başkanı. Yani Allah şunu söylemek istiyor gönderdiği ayetlerde. Artık devletinizi kurdunuz, toplumunuzu oluşturdunuz, her şeyi kontrol altına aldınız. Şöyle bir rahata erin. Malınız, mülkünüz, değerleriniz var. Bu malınızı, mülkünüzü biatla imamınıza teslim ettiniz. O imamınız sizden, size lazım olanı ayırsın. Diğerlerini de başkasına verecekse versin. Bunun için hesabı, kitabı o yapsın. Daha önce size hesapsız, nisapsız paylaşın dedim. Siz de paylaştınız. Buraya kadar geldiniz. Burada sizi ödüllendiriyorum demek istiyor Allah. Yani varınızla, yoğunuzla, inancınız için mücadele ettiğiniz, sonuna kadar mücadele ettiğiniz bir ortamdan artık devletinizi kurarak, güvenliğinizi oluşturduğunuz, devletinizi kurarak belli bir ödüle, şerefe layık noktaya geldiniz. İşte bu noktada siz artık malınızla, mülkünüzle, değerlerinizle sonuna kadar vermek zorunda değilsiniz. Bir kısmını da artık kendi menfaatiniz için, kendiniz için harcayabilirsiniz diyor. Mekki sureler ile Medeni sureler arasındaki fark. Ama biz Mekki surelerdeki gelen ayetleri infak diyoruz. Yani canımızın istediği kadar. Kimse bir şey demesin. Yani ya bu kadar adamın malı var, mülkü var. İşte hiç vermedi demesin diye böyle ucundan kıyısından veriyoruz. Hatta kendimizi kandırıyoruz. Hesaplı kitaplı, hesaplı nisaplı zekat gibi varmış gibi öyle bir değere, öyle bir şerefe, öyle bir mükafata layıkmışız gibi başlıyoruz hesap kitap yapıp ona göre verip kurtulduk demeye. Halbuki Mekke'deki ayetlere baktığımız zaman tam tersine böyle bir şey yok. Hesapsız ve nisapsız bir paylaşım değeri var. Ve bu paylaşım değerlerinde hiçbir zaman ne Mekke'de ne Medine'de din farkı gözetilmemiş. Dikkatinizi çekiyorum. Zannetmeyin ki sadece Mekke'de yolda kalmışa, fakire, fukaraya, yoksula, ihtiyaç sahibi olana din farkı gözetilmeden veriliyor. Hayır. Aynı mantıkla, aynı şekilde devlet kurulduktan sonra da devam etmiş. İşte o sadakalar bölümünde görüyorsun işte 8 sınıftan birisi yine başkaları. Yani Müslümanlar değil. Yani Allah hiçbir zaman paylaşım esaslarında din farkını öne çıkarmamış. Orada Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları, yani kuşatıcı ve koruyucu sıfatları yarattığı varlıklar üzerine her zaman adaletli olmayı, orada dinin olmadığını, din farkının olmadığını vurgulamış. Allah'ın gönderdiği ayetlerde hiçbir zaman diğer ideolojiler gibi bir bencillik yok. Diğer ideolojiler, diğer dinler her zaman kendi yandaşını öne çıkarmıştır, kendi yandaşını korumuştur. Halbuki Mekke'de ve Medine'de inen ayetlere baktığınız zaman hiçbir zaman sadece Müslümanlar için emredilmemiştir. Bütün paylaşım değerleri insanlar içindir, ihtiyaç sahibi içindir, varlıklar içindir, hayvanlar içindir, doğa içindir, her şey içindir. Mekke surelerinin içerisinde diğer bir önemli özellik de insanlık değerlerinin yükseltilmesidir. Bugün sağduyu sahibi dedikleri şeyler veya bugün akıl sahibi dedikleri şeyler veya bugün işte ne bileyim işte toplumun veya kültürün veya bugün siyasi kavramların evrensel insanlık değerleri dediği şeylerin her birisi ne söylenirse söylensin. Bugüne kadar felsefeleri okuyun, ideolojileri okuyun, sosyoloji, ekonomi ve siyasal fikirleri okuyun, edebiyatı, müziği ne olursa olsun. Bu dallarda, sanat dallarında, siyasi dallarda, ekonomik dallarda, fikirsel dallarda ne kadar insanlık değerleri yükseltilmişse, yükseltilmeye çalışılmışsa biz onların her birinin temelde vahyin özünde var olduğunu aslında doruk noktasının vahide din farkı gözetmeden insanların aklını, muhakemesini, kalbindeki sevgiyi, saygıyı bütün varlıklara, Allah'ın yarattığı varlıklara vermesini ve Allah'ın verdiği nimetlerin bolca verdiği nimetlerin insanlar arasında paylaştırılmasını emrettiğini görüyoruz. Evet, şimdi Mekke surelerdeki temel kavramlar diye bir başlık atmışım özet olarak. Ben bunları uzun uzun anlatmayacağım. Bunlardan birisi ilah kavramı. Bunu sureleri okurken oralarda vurguları yaparak sürekli anlattım. Diğer taraftan Resul kavramı, İslam kavramı, Müslüman kavramı, hidayet kavramı, zikir kavramı, mümin kavramı, küfür kavramı, kafir kavramı, münafıklık ve sorumluluk kavramları Mekke surelerin bir özeti olmuştur daima. Mekke surelerde öne çıkarılan bu kavramlar ıstılahi anlamlar değildir. Islahi anlam dediğimiz zaman şunu söylemek istiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Allah ve Mekke'de veya Medine'de ayetlerini gönderirken bu kavramları dile getiren bu kelimeleri ayetlerin içerisinde ifade ettiği zaman hiç kimse rahatsız olmuyordu. Yani mesela kafir dediğimiz zaman putperestler hiç rahatsız olmuyordu. Veya münafıklar dediğimiz zaman münafıklar hiç rahatsız olmuyordu. Yahudiler, Hristiyanlar rahatsız olmuyordu. Hiçbir şekilde. Niçin diye sorduğumuz zaman çünkü o toplumda bu kelimeler zaten kullanılıyordu insanlar arasında. Münafıklar da birbirlerine kullanıyordu. Kafirler de birbirine karşı kullanıyordu. Mesela Ebu Leheb de Ebu Cehil'e sen kafirsin diyebiliyordu. Bu kelimeyi kullanıyordu herhangi bir nedenle. Yani mesela Ebu Cehil Ebu Leheb'e karşı yapmış olduğu bir hareketten dolayı bir yalan söylemişse Ebu Leheb'in bildiği bir gerçeği tersine döndürecek bir yalan söylemişse Ebu Cehil'e diyordu ki sen burada kafirsin diyordu. Çünkü sen benim bildiğim bir gerçeğin üzerine yalanını örtüyorsun demek istiyordu. Onun için rahatsız olmuyorlardı. Aynı şeyi ayetler de onlara söylüyordu. Allah da diyordu ki siz de benim ortaya koyduğum gerçekleri yalanlarınızla örtüyorsunuz. Siz kafirsiniz diyordu. Onların birbirlerine konuştuğu şeyleri söylüyorlardı. Bugün peygamberimizle, sahabeyle, Mekke'deki putperestlerle, Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlarla bizim farkımız, bakın bugün bu çağda yaşayan bizim farkımız, onlar Kur'an'daki geçen bu kavramları dillendiren bu kelimeleri kendi aralarında çok rahat kullanırlarken, biz 1500 yıllık gelişen Müslümanların tarihindeki bilimsel gelişmeler, yani fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis usulü gibi bilim dallarının, Müslümanların ürettiği bilim dallarının ürettiği yeni bir dille, ıslahi anlamlarla anlıyor, kavruyor, dillendiriyor, hayatımıza sokuyoruz. Onlardan farklı olarak. Öyle olunca ayetler anlaşılmıyor ve bu kelimelerle anlattığımız her şey bir hakaret babına düşüyor. Bir anlam kaybına sebep olurken aynı zamanda hakaret olur. Mesela Allah herhangi bir konuda ayet gönderiyor. Diyor ki ey insanlar, sizler şu gerçeklerin üzerine örtüyorsunuz. Yani şu gerçeklerin üzerine küfrediyorsunuz diyor. Küfretmek, örtmek anlamında. Peki bugün ben bu küfretmeyi örtmek anlamında mı kullanıyorum? Hayır. Adama hakaret anlamında kullanıyorum gibi geliyor. O adam da kendini bunu hakaret anlamında algılıyor ve başlıyor kavgaya. Halbuki biz aynı o günkü mantıkla söylesek. Ya arkadaşlar bakın Allah şunu söylüyor. Bunlar Allah'ın gerçekleri. Siz de bunu söylüyorsunuz. Şimdi bu iki şey birbirine tamamlamıyor. Birbirine tezat. Şimdi tartışalım bakalım. Hangisi doğru, hangisi gerçek? Hangisi yalan, hangisi gerçek? Tartışalım. Ben inanıyorum ki siz şu söylediklerinizde Allah'ın şu söylediği gerçeklerin üzerine örtüyorsunuz kendi yalanınızla. Dediğim zaman bu bir hakaret olmuyor. O zaman adam düşünmeye başlıyor. O zaman adam ne demek istiyorsun demeye başlıyor. O zaman benim söylediğim yalan neresinde demeye başlıyor. Soruyor. Ama ben ona sen buradaki ayetin anlattığı gerçeği inkar ettin. Kafir oldun dediğin zaman adam senden başka Müslüman mı yok diye üzerime yürüyor. Öyle değil mi? Senden başka Müslüman mı yok diyor, üzerime yürüyor. İşte bizim temel yanılgımız dil farkını anlamıyoruz. Anlamak istemiyoruz. Bizim sahabeyle, peygamberimizle ve de o günkü putperestlerle, o günkü Yahudilerle, o günkü Hristiyanlarla konuşulan dil ile bugün bizim konuştuğumuz dil farklı. Onlar günlük hayat içerisinde konuşma diliyle kültürel alışverişler yaparken, bilgi alışverişlerini yaparken, bunların tartışmasını yaparken, ayetler de bunların üzerine inip onlarla aynı dil ile onlara seslenirken, onların fikirleri üzerine, onların düşünceleri üzerine ayetler inip bu tartışmaya dahil olurken, biz diyoruz ki önce bir, ayetler tartışılmaz. Halbuki Allah ayetlerini tartıştırıyor orada. Tartışmanın içine sokuyor ve tartıştırıyor. Kendini dahi tartıştırıyor. İki, biz tarihimizden gelen ıslahi anlamlandırmalar ile o kelimelerin her birine bir kutsallık vermişiz ve bu kutsallıkla dokunulmaz hale getirmişiz ve bu dokunulmazlığı toplumda vurgularken bazılarıyla hakaret yapıyoruz, bazılarıyla da başka şey yapıyoruz. O zaman Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri ıslahi dille anlatamıyoruz. İşte bütün sıkıntımız burada. Biz eğer Mekke'nin diline, Mekki surelerin diline, o yaşamın diline indiğimiz gün inebilirsek, işte Resulullah'ın yapmış olduğu tebliğ sürecine, Müslümanların o günkü sahabenin yapmış olduğu tebliğ sürecine dahil olmuş olacağız. Aksi halde o sürecin dışında kalacağız. Bugün şöyle düşünün, eğer Resulullah'ın izinden, onun sünnetinden giderek, onu takip ederek Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri insanlara anlatmak için yola çıkacağız diyor iseniz, Resulullah'ın diliyle konuşmak zorundasınız. Allah'ın o günkü dönemde gönderdiği ayetlerin diliyle ıslahları karıştırmadan konuşmak zorundasınız. Allah'ın ortaya koyduğu dil o gün, Resulullah'ın konuştuğu dil o gün, bütün gerçekleri ortaya çıkan, yalancılığı ve ikiyüzlüğü her haliyle mükemmel bir şekilde anlatan bir üsluptu. Hakaret yoktu. Darun Nedve'deki putperest yerlerinin Müslümanları karşılarına almaları, Allah'ın ayetlerini karşılığa almalarının nedeni ipliklerinin pazara çıkmasıydı. Kendilerine hakaret gördükleri için değil. Çünkü kurdukları düzen, kurdukları çarpık ilişkiler, bencillik ve çıkarla kurdukları düzen, Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerle yıkılıp gitmekteydi. Çünkü onlar insanlardan bir kısmını kullaştırmışlar, kendilerine köle edinmişler. Allah'ın yeryüzüne verdiği nimetlere bunlar bizim demişler. sizin bunda hakkınız yok demişler. Kendilerine güvenemedikleri için Kabe'yi putlara doldurmuşlar. Onların sırtından, onların üzerinden, insanların üzerine egemen olmuşlar. Ticaretini yapmışlar. Allah ise onların bu çarpık ilişkilerini, bu ticaretlerini, bu yanlış kurgularını tek tek yüzlerine vurarak iplerini pazara çıkarıyor. Onlar hakimiyetlerinin elden gittiğini, çıkarlarının önüne taş konduğunu gördükleri zaman ayetlere düşman oldular, Resulullah'a düşman oldular, Müslümanlara düşman oldular. Hakaret gördükleri için değil. Çünkü o günkü dil asla onlara hakaret etmedi. Ancak ipliklerini pazara çıkardı. O zaman şöyle düşünün. Biz de bugün Allah'ın yolundan gitmeyenlerin ipliklerini pazara çıkarabilmemiz için en güzel şekilde hangi uslubu, hangi dili kullanmalıyız sorgusunu sorup Allah'ın ayetlerini öyle anlamak zorundasınız. Bunu yaptığınız gün bu toplumda hemen herkesle konuşacak, hemen herkesle fikir alışverişine başlayacak, hemen herkese Allah'ın gerçeklerini anlatacak bir güce ulaşıyorsunuz. İşte bu size Mekki surelerin kazandırdığı bir güç olur. O zaman siz Mekke'de inen ve bir yıldır okumakta olduğumuz ayetleri anlamış, o ayetlere göre kimliğinizi oluşturmuş olursunuz. İlla ki ıslahi anlamlarıyla Arapça kelimeleri kullanmanıza gerek yok. İlla ki insanları Allah'ın gerçeğine çağırmak için adına illa ki İslam demenize gerek yok. İlla ki gel arkadaş seni müminliğe çağırıyorum demeye gerek yok. Veya illa ki yaptığı bir şeyden dolayı onun münafık olduğunu söylemenize gerek yok. Çünkü bunlar ıslahlaşmış anlamlardır. Konuşulan dilin ötesine geçmiştir. Halbuki ıslahi anlamların dışında Kur'an'daki inen anlamlarıyla Türkçe'ye çevirip konuştuğumuzda, insanlarla konuştuğumuzda olay gayet düzgün hale gelir. Hem anlattığımız anlar hem de biz anlamış oluruz. Nedir mesela? Mesela bir insan yaptığı işten dolayı onun münafık olduğunu biliyoruz. Ona münafıksın demeden münafık olduğunu, yaptığı işin münafıklığa uygun olduğunu anlatacağız. Nedir münafıklık? İçindeki niyetin başka, dışındaki görünüşünün başka olmasıdır. Yani ikiyüzlüktür. Sen burada münafıklık yapıyorsun diyeceğimize şöyle de diyebiliriz. Ya bana öyle şeyler söylüyorsun ki, sanki içinden başka, dışından başka. Sanki beni kandırıyor gibisin yani. Veya bana öyle yaklaşıyorsun ki bana güven vermiyorsun. Neden acaba diye bir sorgulama mantığıyla yaklaşabiliriz. Ama biz bakın kendi içimizde kendi meselemizi halletmiş değiliz. Müslümanız diyoruz. Nedir Müslüman? Mekke'ye bakıyoruz. Müslüman demek barışı, sevgiyi, saygıyı öne çıkaran, esenliği ve güvenliği öne çıkaran demektir. Ve bizim içimizde kim varsa, bizim içimizde nefret varsa, bizim içimizde sağa sola saldırmak varsa biz nasıl Müslüman oluruz, olduk diyebiliyoruz. Sevgiyi, saygıyı, paylaşım değerlerini öne çıkarmadan, esenliği ve güvenliği öne çıkarmadan. Veya biz müminiz diyoruz, onlar kafir diyoruz. Peki biz müminiz derken yalandan uzak kalmış mıyız? Halbuki küfür yalan kökenlidir. Münafıklık riya kökenlidir. İkiyüzlükten ve riyakarlıktan uzak kalmış mıyız? Hayatınızda ikiyüzlük ve riyakarlıklar bitmiş mi? Hayatınızda yalancılık bitmiş mi? Ama kendi hayatımıza bakıyoruz, bizim yalanlarımız iki çeşit. Masum yalanlar, masum olmayan yalanlar. Ne demek? Yani biz yalanı hayatımıza katarız, bir kısmına masum der, kendimizi ikna ederiz, bir kısmına da değil deriz. Hepsi bu. Ama yalan vardır yani. İşte biz eğer bir yıldır okuduğumuz Mekke Sürelerin özetinden sonra şunu diyebiliyor isek, ben Mekke Süreleri okumadan önce şöyle bir anlayışta, şöyle bir yanılgıda, şöyle bir çapraşıklıkta idim. Fakat Mekke Sürelerini okuduktan sonra şu anlayışımdan vazgeçtim. Şu çapraşık hallerimi netleştirdim. Şu bozukluklarımı tahlil ettim. Ve düzelmem için de şu adımları attım. Ve topluma da Allah'ın istediği şekilde bir insan olarak çıkmaya, Allah'ın istediği şekilde kimlik ve kişiliğe sahip olarak bir insan olarak çıkmaya ve bu topluma da Allah'ın dinini en güzel şekilde anlatacağıma, toplumda kinin, nefreti, savaşı öne çıkararak değil, Allah'ın ortaya koyduğu ölçüler içerisinde sevgiyi, saygıyı, paylaşım değerlerini ortaya çıkarak Allah'ın bütün gerçeklerini insanların hemen hemen tamamına anlatacağım. Anlatmak için gayret göstereceğim ve bu konuda çaba sarf edeceğim diye bir adım atabiliyor isek, önce düşüncede, sonra fikirde, sonra eylemde, işte o zaman anlamışız demektir. Mesela geçen de bir arkadaşım, yaklaşık bir yıldır İzmir'de tanıdığım bir arkadaşım. Geçen de bana bir şey anlatıyor, bir olay anlatıyor. Diyor ki, oturduğum binaya yeni evli bir çift geldi. Kiracı olarak geldiler. Genç bunlar. Kız biraz açıkça, erkek de biraz işte delikanlı. Geliyorlar, gidiyorlar. Bir ay falan geçti. İşte usulen bizim hanım falan işte bir hoş geldin'e gitmişler. Bir mübarek olsun demişler. Ondan sonra gitmemişler. Fakat bir gün diyor, benim merdivenden çıkarken delikanlı beni önüme geçti. Dedi ki, ya abi ben sizinle çok görüşmek istiyorum ama korkuyorum. çekiniyorum. Şaşırdım diyor. Hayrola neden yani, ben bir şey mi yaptım sana, ne yaptım da benden korkuyorsun, çekiyorsun. Ya siz işte görüyorum yani eşiniz kapalı, siz Müslüman insanlarsınız, namazlı dünyası, biz o konularda pek uzağız. Karım da benim açık ama sizinle tanışmayı çok istiyoruz, sizden bir şeyler öğrenmeyi çok istiyoruz fakat korkuyoruz, çekiniyoruz. Acaba bize bir şey dersiniz diye bir tedirginlik içindeyiz diyor. Şaşırdım diyor böyle. Hemen diyor ne demek yani, her zaman kapımız açık, buyurun dedim. O gün evime gittiğim zaman şöyle koltuğa oturdum. Eski radikal günlerimi düşündüm diyor. Bana şimdi kendini anlatıyor. Eski radikal günlerimi düşündüm. Ve Allah'ın hesap gününü düşündüm. Ve o çocuğun dediğini düşündüm. Ya diyor Mehmet abi diyor. Ben diyor gerçekten diyor. Yani şimdi ölsem diyor. Ve o çocuk bu duygularla gelse diyor. Karşıma diyor hesap için diyor. Benimle bu duyguları konuşmadan diyor. O duyguları yaşarken ben bunları duymadan gelse diyor. Ben Müslüman birinin kapı komşusu oldum. Fakat onunla konuşmaya korktum, onun yanına varmaya çekindim çünkü toplumda böyle bir yargı vardı diye. Ben onunla konuşamadım. Ya Rabbi senin gönderdiğin gerçekleri ben ona sormak, ondan öğrenmek istiyordum. Fakat korktuğum için ona yaklaşamadım diye bir ifade verseydi Allah'ın huzuruna ben ne olurdum diye düşündüm. Yerin dibine battım diyor, battım diyor. Ben diyor böyle bir yargıyı yaşamak istemiyorum diyor. Peki siz yaşamak ister misiniz böyle bir yargıyı? Halbuki bakın Mekke'de inen ayetlere baktığımız zaman Müslüman bütün din farkı gözetmeden, Müslüman kafir fark etmiyor, münafık fark etmiyor, efendim Hristiyan, Yahudi fark etmiyor. Esenliği, barışı, güvenliği, sevgiyi, saygıyı öne çıkaran, güveni öne çıkaran bir kimliği, bir kişiliği taşıyandır Müslüman. Bir Müslüman bunu taşımıyorsa, bu özellikleri taşımıyorsa, insanlar ona bakmaya, ona yaklaşmaya korkuyor ise, ondan bir şey almaya korkuyor ise ve o insan kendisine yaklaştırmaya bu tür insanları korkutuyor ise, onun güvenle, barışla, esenlikle hiçbir alakası yoktur. Evet arkadaşlar, şimdi ben bugün gelecek olanlardan, Cafer sana söz veriyorum şu anda, Mekki surelerden senin hissettiklerin, duydukların bir değerlendirme, ara değerlendirme için. Müsaitsen sen al mikrofonu, sen anlat bakalım. Buyur. Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Ben öncelikle abi çok geniş bir şekilde anlattım Mekki surelerdeki Rabbimizin bizden ne istediğini. Ona teşekkür ederim. Herkesten önce burada olan, olmayan herkese de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çünkü ben bu ayetler okunurken veya açıklanırken veya abi senin şeyleri kafamda oluştu. Değil de okunurken aklıma gelenler, Hazreti Muhammed peygamber olmadan önce Mekke'deki ortama bakıyor. Ortamda bir çarpışıklık görüyor zaten. Kendi kendine düşünmeye başlıyor. Bu belli yıllar geçiyor. Geçten sonra peygamber oluyor. Peygamber olduktan sonra da kesin ayetler gelmeye başlıyor. Önceki kavimlerden de örnekler geliyor. Bu önceki kavimlerden gelen örnekler ve anlatımlarımda bizim de nasıl yaşamamız gerektiği, ne yapmamız gerektiği, ne yapmazsak başımıza nelerin geleceği, bunları düşünmeye başladım. Artı bu işte Musa ile kul ilişkisi, durumlarımdan çıkardığım Musa ile kul ilişkisi ondan sonra Zülkarneyn'e bağlanıyor. Çok büyük bir güç vardı ellerinde ama bunu zalimliğe kullanmadılar. Bizim de burada eğer elimizde bir güç varsa bunu zalimliğe kullanmamız gerektiğini iyice anlıyoruz. İşte bugün o gücü olanlar, Kalen, Hazreti Süleyman, bunların da hepsinin de güçleri vardı ama bu güçleri zalimliğe kullanmadı. Zalimliği reddettiğini Rabbinin, işte bencilliği reddettiğini, bunları düşünmeye başladım. Birdenbire düşündüğüm çok akıllı bir insanmış. Yani orada ayetler gelmedi. Gelmediği halde ortama bakıp yanlışlığı görüyordu. Ayetler gelmeye başladı. İyice her şey kesinleşti. Hazreti Muhammed döneminde Mekke müşrikleri çok güçlü insanlar vardı. Her şeyi kendilerine göre yorumlayan, kendilerine göre düzen tutturan. Zaten biraz önce de bahsetmiştin abi. Bunları düşünüyordum. İşte Ebu Cehil, Ebu Leher. Bunlar güçlü insanlar. İstedikleri gibi yapıyorlardı. Ve buna Hazreti Muhammed işte Allah'ın ayetlerini anlatarak karşı çıkmaya başladı. Artık gününe bakıyorum, günümüzde de böyle insanlar oldukça mevcut. Yani böyle bir şey olursa, zaten o zaman da geçmiş dönemde de Hazreti Muhammed bunların içerisinde en gariban insandı. Mal yönünden, işte bir varlık yönünden bir gücü de yoktu. Şu anda da eğer onu Allah bilir, bir peygamber gönderse şu dönemde veya ileriki dönemlerde, bizim bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Gariban bir insan gönderir veya Allah kime muhtemel ettiyse ona gelir. Ama bizim de bunları değerlendirip farklı şeyler düşünmemiz gerekiyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'i okurken ayetleri tek değil de altlı üstü bayağı bir ayetle değerlendirmemiz gerekiyor. Onu fark ettim. Ve bir de çok geniş düşünmemiz gerektiğini anladım. Zaten ayetlerde apaçık bir şekilde her şey anlatılıyor, söyleniyor. Söylüyor Rabbim bize. Şunu yaparsanız şöyle olur. İşte zalimlik yapmayın. Zaten her şeyin sahibi Rabbim. Bizlere her şeyi veren O. Bizden her şeyi alacak olan da O. Ondan dolayı da bizim zalimlik yapmadan, bencilik yapmadan düzgün bir insan şeklinde yaşamamız gerektiğini anladım. Mekki ayetlerinde de zaten ortamı düzeltmek için ilk başta bir çarpışıklık, bir düzensizlik var, bir zalimlik var. İlk ayetler işte yeminle geliyor. İşte şunu yaparım diyor Allah, bunu yaparım diyor. İnanmazsanız, gidişatınızı düzeltmezseniz ben de size azap veririm diyor. Ve de o da çok yakındır. Allah'ın varlığı, birliği ve her şeyi onun olduğunu çok net şekilde anlıyoruz Mekki ayetlerinde. Bunlar geldi aklıma. Başka da bir şey söyleyecek gelmedi, gelmiyor aklıma. Eğer bir yanlışım varsa beni uyarmanızı istiyorum. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet, mikrofonu alan yok. Bugünlük bu kadar. Çarşamba günü Bakara suresinden başlıyoruz. Ara değerlendirmeler bitti. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çocuklara ve eşlerinize selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum.